1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Presidentskandidaat Donald Trump gaat weer campagnebijeenkomsten houden in de open lucht, maar dan wel achter kogelvrij glas. De Secret Service, die Trump beveiligt, is met dat voorstel akkoord gegaan, meldt de Washington Post. Vorige maand werd Trump tijdens een bijeenkomst beschoten en raakte die gewond aan zijn oor. Iemand in het publiek werd gedood. De Secret Service adviseerde hem daarna om alleen nog indoor bijeenkomsten te houden, omdat die beter te beveiligen zijn. Maar met kogelvrij glas kan het nu dus toch weer buiten. De Utrechtse politie is op zoek naar een man die de afgelopen tijd meerdere fietsers heeft belaagd. Hij heeft het vooral gemunt op fietsers die 's nachts alleen rijden. Eerder deze week werd een vrouw van 19 van haar fiets getrokken op een weg richting het Science Park, maar ze wist te ontkomen. De politie heeft de verdachte in beeld en heeft een foto verspreid. Volgens de Telegraaf gaat het om een voormalige TBS'er. Voor het eerst is buiten Afrika de nieuwe variant van het Mpox-virus vastgesteld. In Zweden is het ontdekt bij iemand die terugkwam uit Afrika. Het is onduidelijk hoe ernstig de symptomen zijn. De opmars van de nieuwe, meer gevaarlijke Mpox-variant werd woensdag bestempeld als internationale noodsituatie. Ajax is door naar de play-off voor de Europa League. De Amsterdammers wonnen in de derde voorronde na 34 strafschoppen van Panathinaikos. De eindstand was 13-12. Doelman Remco Pasveer was de held van de avond. Hij stopte niet alleen een aantal penalties, maar schoot zelf ook een keer raak. Door de overwinning is Ajax nu zeker van deelname aan een Europees hoofdtoernooi. De play-off bepaalt of dat de Europa League of de Conference League wordt. Het weer. Vanuit het noordwesten gaat het vannacht regenen. Minima tussen 16 en 19 graden. Daarna een overwegend grijze en vaak regenachtige dag. Met later vanuit het noordwesten ook wat zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Gezonde ergernis is een soort grensbewaking. Toen ik op de middelbare school zat, woonde ik al op mezelf. Opgroeien in een emotioneel veilige omgeving met liefhebbende, steunende ouders is het grootste privilege dat een mens kan hebben. What doesn't kill you makes you stronger, daar geloof ik totaal niet in. Generalisaties over generaties gaan toch praktisch altijd mank. Ze gaan bijvoorbeeld voorbij aan klassentegenstellingen. Dit is de hartslag van Kitty Herweijer. Columnist, journalist, podcastmaker, millennial, Amsterdammer en baasje van Molly. Een typische bevoorrecht lid van de havermelkelite, zou je denken. Maar heb je het over privileges? Kijk dan niet enkel naar geboorteplaats, generatie, huidskleur of het opleidingsniveau van de ouders. Er mist iets cruciaals, zo vindt Kitty. Opgroeien in een veilige omgeving met liefhebbende ouders is het belangrijkst. Volgens haar heeft dat een gigantische invloed op hoe je relaties aangaat en of je de wereld als bedreigend ervaart of juist optimistisch tegemoet treedt. En dus iets wat we mee moeten nemen in de discussie over privileges. En ik ben benieuwd, Kitty. Treed jij de wereld optimistisch tegemoet? Moet. Redouan Ait Wad. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Kitty. Hi. Wat leuk dat je hier bij mij aan tafel zit. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. De intro over jou, klopt die een beetje? Ja, klopt wel. Ja. En baasje van Molly? Baasje van Molly, mijn kat die ik heb geadopteerd 6 maanden geleden. Ja. 6 maanden geleden, helemaal verliefd, denk ik. Het is een kat die helemaal gesocialiseerd moest worden. Dus die niet gewend was aan mensen. Waar komt je kat vandaan? Ze is gevonden bij een restaurant in Tilburg, bij een bos. Waar ze uit de vuilniszakken at. Dat vond ik heel zielig. Ik las haar profiel. En ze wilde niet geaaid worden en ze had een hekel aan mensen. En ik vond haar zo schattig eruit zien. Dus toen heb ik haar geadopteerd. En heel veel tijd en liefde ingestoken. En uiteindelijk is het goed gekomen. Nu is ze heel lief. En nu, toen ben je naar Tilburg gereden om haar op te halen? Nee, ze zat toen in IJmuiden al. In een asiel. Oh, wauw. Ja. Oké. Ja. Molly. Leuke naam. Ja. Ik eindigde de vraag met, treed jij de wereld optimistisch tegemoet? Doe je dat überhaupt? Ik denk niet dat je dat altijd kunt doen. En als je altijd extreem optimistisch bent, of kan soms ook een beetje onnozel zijn. Ik denk wel dat het goed is om. Waarom is dat onnozel? Soms heb je mensen die Altijd zeggen van komt wel goed of gewoon positieve instelling. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om altijd een realistische blik te hebben. Mm-hmm. Maar je hebt wel echt een gezonde dosis optimisme nodig. Ja. En hoe zit het bij jou? Ik denk dat ik eigenlijk best wel een optimistisch iemand ben en eigenlijk ook wel altijd geweest. Maar als ik naar je podcast luister, ongefilterd, ja, dat zit vol ergernissen, dat zit vol wat je allemaal vindt en wat allemaal wat ik allemaal irritant vind. Irritant vind, ja. Inderdaad. Ja, met Elif, dus een van mijn beste vriendinnen, heb ik een podcast en daar bespreken we allerlei dingen die eens op de zeden we werken. En voor ons is dat een soort van therapie. En het is blijkbaar herkenbaar voor heel veel mensen ook. Maar ja, ik denk dus wel eigenlijk dat het samen kan gaan. Dus dat je in de basis, ik heb in de basis denk ik een optimistisch wereldbeeld. Of een optimistisch gevoel. Maar dat wil niet zeggen dat ik me niet ontzettend kan storen aan dingen. Of nee, dat precies. Ik niet denk. En kijk, erger wil ook. Is ook iets dat je denkt van, het zou beter kunnen. Dus ik wil graag vertellen hoe ik vind dat het beter kan. Dus dan geloof je wel in dat dingen eigenlijk beter kunnen. Dus dat is misschien eigenlijk ook wel optimistisch. Oké. En vind je dat een gezonde balans hoort te zijn? Dus dat je af en toe wel echt een uur lang ergernissen kunt gaan gooien op je luisteraars. Ja. En toch ergens weer een balans creëren om optimistisch te kijken naar je eigen leven, maar ook naar de wereld. Ja, maar heel veel dingen zijn natuurlijk ook een beetje belachelijk. Of je komt dingen tegen in je dagelijkse leven waar je ontzettend, ja, die je gewoon super irritant vindt. Dus ik denk ook gewoon wel echt dat het goed is om dat soort dingen te benoemen. Ja. En ik hou niet heel erg van dingen onder het tapijt vegen. Of inderdaad doen alsof je blij bent, terwijl je dat niet bent. Je hoeft niet de hele dag woedend rond te lopen. Ja, maar daarom ben je ook columnist geworden. Ja, precies. Dus ik kan altijd wel dat soort openheid en eerlijkheid waarderen. Ook in andere mensen. Jij bent columnist voor AD. En jij hebt een column geschreven over Brusselmans. Die in opspraak raakte nadat hij iets schreef. Wat voor jou totaal ondenkbaar is, misschien asjournalistiek. Hij heeft geschreven, en het gaat denk ik vooral om dit stukje. Ik word zo woedend dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntige mes door de keel wil rammen. Ja. En toen schreef jij een stuk, je column over Brusselmans in de AD. Wat heeft jou hier zo pijn gedaan? Nou, ik vind, kijk, hij is al het afgelopen half jaar, heb ik vaker columns van hem gelezen waarin dingen staan die totaal krankzinnig zijn. Ik bedoel, kritiek op Israël is prima. Ik heb ook kritiek op de Israëlische regering. Hebben heel veel mensen, hebben heel veel Joden, hebben allerlei soorten mensen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om daarin een grens te bewaken. En die grens, daar gaat hij ver overheen. En dat is tot daar aan toe, maar ik snap niet dat een hoofdredactie dat publiceert en eigenlijk dat soort extreem racistische denkbeelden eigenlijk. En dit, je kunt er een oproep tot geweld in lezen. Al nuanceert hij het een zin later. Een soort van, in hoeverre dit nog nuance kan zijn na zo'n soort zin. Dus dat vind ik heel erg kwalijk. En ik vind het heel erg kwalijk dat dan, ook als je ziet hoe die hoofdredacteur erop reageert. Arno Grunberg is vervolgens, die schreef ook voor Humo, dus voor hetzelfde blad. Die is opgestapt, die heeft een hele goede brief geschreven waarin hij dat uitlegt. En alsnog lijkt het alsof die hoofdredacteur gewoon totaal een soort onwil is om dat te begrijpen. Ik denk niet dat je van iemand als Grunberg kan zeggen dat hij niks kan hebben, of dat hij zelf niet aan kritiek op Israël doet. Maar columnisten hebben toch geen grenzen? Nee, dat vind ik natuurlijk. Je hebt altijd een grens. Je hebt sowieso natuurlijk een strafrechtelijke grens. Maar je hebt ook een. Ik vind niet dat je antisemitische teksten moet publiceren in een krant. En zeker niet in een tijd waarin antisemitisme toeneemt en de Joodse gemeenschap daar heel veel last van heeft. Dan vind ik wel dat je echt alert moet zijn dat je dat niet normaliseert. Dat soort dingen die jij opschrijft. Door dat te gaan afdrukken in een intellectueel blad. Toen jij dit las, toen dacht je van, ik ga ook een stuk schrijven. Maar dan ik las het. Ik had het al gelezen en ja, Joodse vrienden stuurden al af en toe door naar elkaar van hoe kan dit dat dit wordt gepubliceerd. Maar eigenlijk merkte ik niet echt, ja, het werd niet echt breed opgepikt. Dus ik had eerder erover nagedacht, misschien er iets over te schrijven. Maar toen dacht ik, ja, misschien te ver van een bedshow voor AD-lezer. Maar toen Gunberg daar zo overduidelijk... ja, kijk, het gaat mij vooral om de reactie van die redactie, van die hoofdredacteur. Hoe hadden ze volgens jou moeten reageren? Nou ja, goed, als je dus verschilt achter ja, satire... het is niet kwetsend bedoeld. Dan denk ik, nou, ik weet echt oprecht niet hoe je niet als Jood of sowieso als mens die dit soort dingen niet vindt, niet kwetsend kan opvatten. Dus het is ja, echt een bepaald soort onnozelheid. Echt je verschuilen achter onnozelheid en ik heb het niet zo bedoeld. Maar ja, je doet blijkbaar ook geen moeite om het te begrijpen. Ja. En dat is iets wat heel vervelend en vermoeiend is. Jij bent zelf ook columnist. Ja. Zijn er voor jou grenzen? Wat zijn jouw persoonlijke grenzen als je toetsenbord pakt en je denkt, oké, ik ga even een stukje tikken. Waar liggen de grenzen van Kitty? De grenzen voor mij, nou ja, sowieso strafrechtelijke grenzen. Ja. Ik denk dat voor alle columnisten zo moet zijn. Ja, ik let er wel op, zeker naarmate ik langer columnist ben, is mijn podium groter geworden. Dus ik vind ook dat je erover moet nadenken naar wie je uithaalt. Dus ik ben zelf, ik heb de voorkeur voor naar boven trappen in plaats van naar beneden. Ik denk wel dat je moet nadenken ook wat de impact is op bepaalde mensen. Mm-hmm. En of dat proportioneel is. Dus daar probeer ik over na te denken als ik echt gericht over iemand schrijf. Ja. En dus ja. Daar let ik op. En verder, ja, ik voel wel gewoon veel vrijheid om te schrijven wat ik wil. Maar ik denk ook niet echt dat ik hele extreme opvattingen of zo heb. Millennial prinsjes en prinsesjes moeten inderdaad eens stoppen met klagen. Door en door verwend en salarissen zijn tegenwoordig krankzinnig hoog. Ah, de rovers komen geld tekort en Kitty Herweijer zal wel even duiden hoe het geld her te verdelen. Lastig de dames van elkaar te onderscheiden, want praten beide met een hockeyaccent. Op zichzelf vermakelijk, maar erg hautain. Dames, niet stoppen. Ga voor een doorstart. Jullie zijn komisch, intelligent, duidelijk, doelgericht, verfrissend en hebben lef. Ik geniet zo van jullie podcast. Hashtag Kitty Herweijer. Ja, dat waren de reacties. Ja, die laatste begrijpt het. Die laatste begrijpt het alleen en de rest niet. Nee. Nee? Nee, alleen de complimenten. Ja? Ja. Heb jij een beetje een blokkade voor alle kritiek om je heen? Nee, ik weet niet of ik een blokkade heb, maar ik denk wel dat je niet je zoveel, je te veel onder je huid kan laten kruipen als iemand iets vervelends over je zegt of iets onaardigs. Maar dat heb je denk ik moeten leren. Dat heb je denk ik wel moeten, jezelf moeten aanleren om weinig te trekken van kritiek van anderen. Ja, ik denk wel dat het iets is wat je automatisch leert als je langer in de media werkt. Precies. En ik bedoel, jij zal het ook meemaken. Ik bedoel, er zullen ook mensen misschien kritiek hebben op jou of hoe je interviewt of onaardige dingen zeggen op Twitter. Ja. Dat is niet anders. Ja, maar je hebt er nu voor gekozen om vooral deze reacties die dan onaardig zijn of misschien... Maar soms kan ik ook wel lachen om onaardige dingen. Of bijvoorbeeld dat iemand zegt van dat wij inderdaad een hockeyaccent hebben. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat iemand dat vindt. We hebben ook allebei een beetje... Ik kom uit Den Haag, zij komt uit Leiden, heel lief. Dus we hebben allebei een beetje die R. Dat is eigenlijk een regionale R. Dus... We vinden het eigenlijk wel grappig als mensen daar dingen over zeggen. Wat vind je ervan als mensen jou hautain noemen? Ja. Ik weet niet. Ik denk wel dat ik op zich wel begrijp als mensen kritiek op me hebben wat ze bedoelen. Zeg maar, ik weet ook wel dat ik zo kan overkomen. Ik vind niet dat ik zelf heel erg zo ben, maar. Ja, ik ben ook een beetje zeg maar een soort van bedweter of zo. Dus ja. Dus dat is dan, dat is misschien ook zo, ja. Oké. Ik heb Elif even gevraagd om iets over jou te zeggen. Oh, wat lief. Oh, dat vind ik heel cute. Wat typisch Kitty is, is dat ze echt een sociale opklimmer is. Dus ze zegt zelf ook heel vaak, ik ben opgegroeid in een achterstandswijk. Daar is ze ook volgens mij ergens best wel trots op. Het is ook een beetje een running gag die wij hebben in onze podcast. Dat ze dat vaak zegt, maar dat is ook bij haar volgens mij best wel een grote drijfveer in wat ze schrijft en de thema's die ze interessant vindt. Ze is ook heel erg geïnteresseerd in boeken over dit onderwerp. Dus ze noemt zelf regelmatig ook Édouard Louis. Die heeft hier veel over geschreven. Daar is volgens mij ook een groot fan van. En ze heeft zich dus nu genesteld in Amsterdam, in de Jordaan. Dus ze is super havermelk elite aan de ene kant, maar wel met zelfreflectie. En ook zelfspot. Dus volgens mij mag ik dit soort dingen wel tegen haar zeggen. Of over haar zeggen ook. Vanuit die blik eigenlijk kijkt ze naar heel veel sociale, maatschappelijke issues. Eigenlijk vanuit een soort klassebril kijkt ze ernaar. Kitty is een hele autonome denker. Dat bewonder ik heel erg aan haar. Ze is heel intellectueel. Ze leest heel veel. En ze denkt ook heel erg na over verschillende perspectieven. Dus als je het met haar oneens bent, dan staat ze daar heel erg voor open. En dat neemt ze ook mee in haar formulering van bepaalde standpunten. Dus dat vind ik in deze tijd ook best wel uitzonderlijk. Kitty is een heel lief persoon, ook al ziet ze er niet zo uit. Ik denk dat zij een van de mensen is, of zeg maar een van de soort van mensen is die er het meest bitchy uitziet, maar die heel erg lief is, diep van binnen. Dat vind ik ook heel leuk aan haar. Wat lief. Dat is echt heel lief. Ja. Klopt het allemaal wat ze zegt? Ja, ik denk het wel. Ja. Het was geen liefde op het eerste gezicht, hè, tussen jou en Elie. Ja, we hebben dus allebei blijkbaar zeg maar een soort wat ze noemen resting bitch face. Dus ik dacht, wat kijkt zij boos en onaardig. En dat dacht ze ook bij mij. Dus dat heeft even geduurd. Maar waar waren jullie überhaupt? Ja, ik bedoel, hoe kennen jullie elkaar en hoe zijn jullie vriendinnen geworden? En waar hadden jullie die bitch face moment met elkaar? Ja, we waren toen op een borrel. Bij Waterloopplein van een gemeenschappelijke vriendin. En toen, ik kende haar stukken wel. Dus ja, ik vond haar, want ze schreef toen voor Elsevier. Dus ik volgde haar stukken. En maar toen, ja, ik weet niet. We hadden op dat moment niet echt een klik. Maar toen dacht ik, ik vond haar eigenlijk toch wel leuk. Ik dacht, ik vind haar interessant. Dus ik vind haar alsnog interessant. Ja. En ik weet ook uit ervaring dat ik heb vaker vriendinnen gehad waar ik later heel goed bevriend mee ben geraakt. Die ik in het begin, dat we een beetje zo dachten, ik mag jou eigenlijk niet. Ik herken dat. Ja? Ja, ik herken dat. En toen ik dit las, dacht ik, hè? Oh, ik ben dus niet de enige. Maar dit komt dus best wel vaak voor. Ja. Dat wanneer je iemand tegenkomt of je ziet iemand, je ontmoet iemand, denk je van, nee, slechte energie, maar een maand later maak je een podcast samen. Ja, maar dat is ook goed inderdaad. Dat je kunt je altijd vergissen natuurlijk in mensen. En de tweede keer dus dat ik met haar had afgesproken, gingen we geloof ik koffie drinken of zo. Of gewoon iets drinken op het terras. En toen was het heel gezellig. En vanaf toen zijn we eigenlijk bevriend geraakt. Ja, zijn jullie nu beste vriendinnen? Ja, ik denk, ja, Elif is wel echt, ik heb meerdere hele goede vriendinnen, maar Elif is zeker wel een van mijn beste vriendinnen, ja. Ja, ze noemt jou een autonome denker. Ja, dat vind ik een heel mooi compliment. Dat is een compliment, ik wilde net vragen, ja. Ja. Ja, hoe ben jij, waarom ben jij zo'n autonome denker? Nou, ik denk misschien ook wel dat het inderdaad dus te maken heeft met mijn achtergrond. En dat ik dus, ja, ik ben niet in een bepaald ja, ik heb denk ik voor, ja, het is altijd een beetje moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat ik voor mijn leeftijd best wel veel heb gezien. Ook gewoon qua sociale lagen, qua verschillende soorten mensen. Dat ik daardoor, ja, ik weet niet of dat het is trouwens. Ik denk misschien dat het in de basis is dat ik nieuwsgierig ben naar hoe dingen zitten. Dat heb ik altijd gehad, dat heb ik altijd als kind gehad. En dat ik daardoor geneigd ben om echt op zoek te gaan naar, ja, hoe dingen echt zitten. Maar komt het ook niet doordat je al op jonge leeftijd best wel snel met volwassenheid in aanraking bent gekomen? Ja, zeker. Al op je 16e ben je verhuisd. Ja. Je hebt je ouders op jonge leeftijd verloren. Ja. Dus ja, dan is Kitty daar als 16-jarige, 17-jarige degene die het allemaal moet gaan regelen voor de zelf. Ja, dat is ook zo. Dus ik denk dat het een combinatie van die dingen is. Dus ik denk dat ik in de basis wel een bepaalde intellectuele nieuwsgierigheid heb, maar ook het zelf moet doen. Dus ook geleerd heb om ja, op die manier autonoom te zijn. En dan zijpelt dat denk ik gewoon door in allerlei vlakken van je leven. Ja. Dat je ja, op jezelf ook wel voelt aangewezen. Of dat je weet dat het moet uit jou komen. In jouw column schrijf je ook best wel veel over privileges. Ja. Opgroeien in een emotioneel veilige omgeving met liefhebbende, steunende ouders is het grootste privilege dat een mens kan hebben. Ja. Ja, ik vind het interessant, want de laatste jaren gaat het natuurlijk heel vaak in een discussie over allerlei soorten privileges. En ik denk dat het heel goed is om na te denken, ja, hoe je op de maatschappelijke positie bent gekomen waar je zit. Ik denk daar zelf ook over na. En ja, ik heb bepaalde privileges niet gehad, maar ik denk andere privileges wel. En ik denk ook dat ik heel veel heb gehad aan bijvoorbeeld op een juist moment in mijn leven dat iemand me heeft gemotiveerd of dacht van, of een zetje in de rug heeft gegeven. Maar ik denk wat ik met de jaren heb gezien, zeg maar ook vooral vanuit, mijn moeder zat in de bijstand. Ze waren met z'n drieën thuis, dus mijn vader was niet echt in beeld. Dus wat dat betreft heb ik niet op financieel vlak of heel veel meegekregen of een sociaal netwerk zoals anderen dat hebben. Dus ik dacht altijd eigenlijk dat mensen die dat wel hadden, dat die het veel makkelijker hadden dan ik. Of dat het voor hun dat het leven veel makkelijker is. Mm-hmm. En tot op zekere hoogte is dat zo, maar hoe ouder ik werd en hoe meer vrienden ik had die wel bepaald soort privileges hadden, zag ik ook dat eigenlijk de mensen die de meest warme, hartelijke ouders en zo hebben, dat die dat het voor hun het makkelijkst is om tevreden met zichzelf te zijn en gelukkig te zijn. Dus zeg maar, maatschappelijk succes bereik je wel eerder met al die soort van vinkjes, mm-hmm. als je het zo noemt. Mm-hmm. Maar je een goed en tevreden en blij mens voelen, heeft daar eigenlijk niet zo heel veel mee te maken. En ik heb het idee dat als je dat niet hebt meegekregen, dus niet alsof je dat dan niet kan bereiken. Want jij hebt het niet helemaal meegekregen. Nee. Want vanaf je 17e, ja, toen had je geen ouders. Nee, en ik heb ook, ja, onze thuissituatie was echt verre van ideaal. Want mijn moeder had een bipolaire stoornis. Dus ja, het was niet. En waar heb je dan toch wel de kracht vandaan kunnen halen om nu te staan waar je nu staat? Want je bent best wel ver gekomen. Ja, ik denk dat er wel dus bepaalde elementen waren in mijn opvoeding die me wel heel erg hebben geholpen. Dus dat mijn moeder me wel heeft gemotiveerd om bepaalde interesses te ontwikkelen. Of dat er toch in mijn familie een bepaald soort vangnet was. Maar ik denk dus van dat je eigenlijk vaak van een onveilige jeugd best wel ambitieus wordt. Ja, vaak zeggen ze op het moment dat iemand iets ergs heeft meegemaakt, of als hij echt in een diepe dal is geraakt, dan komt die power en dan kan het gaan als een raket. Ja. Ja, ik vind het altijd moeilijk, omdat het dan is alsof je heel dankbaar moet zijn voor de dingen, voor de nare dingen die je meemaakt. En ik denk wel dat het je begrip van dingen kan verdiepen, of dat het je als mens een rijke persoon kan maken. Maar heel vaak ook niet. Heel veel mensen gaan ook onderdoor aan tegenslag. Of die lopen echt trauma's op waar ze niet overheen komen. Dus ik vind het altijd een beetje gevaarlijk of zo, om dan te zeggen van, what doesn't kill you makes you stronger. Dus daar dat. Ja, want dat is ook een quote waar je mee begon. En daar geloof jij helemaal niks van. Nee, want kijk, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het was geweest als ik twee normale ouders had gehad die gewoon in een gezellige. Fantaseer je daar soms over? Denk je daar ik vraag soms me soms wel af van hoe was het geweest als ik echt in een. Op wat voor manier was ik anders geweest als ik in een stabiel huis was opgegroeid? Dat vraag ik me wel af. Maar ja, dat weet je niet. Nee. Ja. Nee, je kan erover filosoferen, maar je komt uiteindelijk niet tot het antwoord. Nee, precies. Nee. Ik denk wel dat ik heel veel van mijn energie wel toch ook wel ben kwijt geweest de afgelopen 10, 15 jaar in jezelf toch onder moeilijke omstandigheden op de rit houden. Ik denk dat heel veel mensen die geen stabiele achtergrond hebben, dat zullen herkennen. Maar aan de andere kant is het ook deels wel gewoon echt een drive geweest van ik ben op mezelf aangewezen, dus ik moet er iets van maken. Het is niet een optie, zeg maar, om te falen. Ja, de podcast is inmiddels ten einde, ongefilterd. Maar je kan ze natuurlijk nog beluisteren op je favoriete podcast-app. Maar er komt een nieuwe eind deze maand. Ja, Ja. Eind augustus 2024. Ja. Ja, we zijn een jaar... Kan je daar wat meer over vertellen? We zijn een jaar ertussenuit geweest. Elif heeft een kind gekregen, dus dat is heel leuk. Is gefeliciteerd, Elif. Ja, en ik had ook even... Ik was bezig met mijn nieuwe freelance bestaan vormgeven. Dus het is een beetje naar de achtergrond verdwenen. We wilden het eigenlijk meteen een doorstap maken. Maar ja, goed, we zijn ook kunnen allebei ook een beetje laks zijn. Maar afgelopen zomer, toen... toen had het erover hoe erg we het misten. En toen, binnen een week tijd, was zij aangesproken door iemand die zei... oh, ik mis het echt zo erg. En toen, toevallig bij mij in de buurt, kwam ik een jongen tegen die ik niet kende. En die zei, oh ja, ik luister altijd jullie podcast. Die vond ik altijd zo leuk. Toen dacht ik, oh, wat leuk dat mensen daar nog aan denken. Dat vond ik echt een heel groot compliment. Dus toen dachten we, oké, we moeten het gewoon weer doen. Dus vandaar. Dus er komt eigenlijk een deel 2, ja, ongefilterd. Een doorstart. Doorstart, maar dan niet onder de stempel van de Telegraaf? Nee. Oké. Als we het hebben over jouw jeugd, staat dit centraal. Ja. Ja, een Nederlandse televisieserie. Ja, Fort Alpha. Ik kende dit helemaal niet. Terwijl wij zijn dezelfde leeftijd. Ja, toch? Ik ben van 88. Oh ja, oké. 35 ben je dan. Ik ben 35, oh, ja. Ik ben 34. Ja, nee, mijn zus keek dit altijd, Fort Alpha. En ik was er eigenlijk te jong voor. Maar het werd later herhaald en ik vond het fantastisch. Het was een serie, ik geloof dat het op Nederland 2 volgens mij werd uitgezonden. Ja, Tros, zenden dat uit. Ja, tussen 96 en 97. En ja, het kwam maar een jaar op tv. Heel kort. Ja. Ja. Maar in jouw perspectief lijkt het waarschijnlijk eeuwenlang seizoenen te hebben. Ja, maar ik denk dat het vaker dus is herhaald. Wel. Ja. En ik vond het fantastisch, want heel veel bekende acteurs speelden erin. Die waren toen nog niet bekend, maar het was een doorbraak. Dus, Tycho Gernandt. Tycho Gernandt, Tatum Dagelet, Jennifer Jong. Geweldig. Ik vond trouwens hun Tatum Dagelet en Jennifer Jong... Ja, brutale meiden en zo vond ik echt helemaal fantastisch. Ja, want wat voor serie is het? Want ik heb het helemaal niet meegekregen. Ik heb natuurlijk in de voorbereiding even gekeken naar wat oude videoclipjes op YouTube. Ik wilde eigenlijk meer zien. Ja, het is ook echt nog een aanrader. Ik heb dus als volwassene heb ik die dvd's gekocht. Dus toen ik 19 was. En ik heb dus ook toen heb ik het weer allemaal gekeken. Dus seizoen 1 en 2. En na mijn 30ste. En toen vond ik het eigenlijk ook nog steeds heel leuk. Gewoon tijdloos. Ja. Wat gebeurde er in de serie? Nou, het speelt zich dus af op een middelbare school. Het is gewoon een soap eigenlijk. Maar voor die tijd komen best wel. Seksueel misbruik komt aan bod, drugsgebruik. Het was gewoon best wel wild, zeg maar. Het is niet Spanga's of zo. Het was gewoon echt een wilde serie. Ja. En ze zien er allemaal fantastisch uit. Dit is trouwens mode die nu weer helemaal terug is, die jaren 90. En het was gewoon een heerlijke serie. En ik denk, ik was natuurlijk best wel klein toen ik dat keek, dus ik zat niet op de middelbare school. En dan heb je echt zo'n verlangen om volwassen te zijn. Daar doet het mij echt aan denken van echt dat verlangen om gewoon... Naar de middelbare school te gaan. Ja, gewoon zo cool te kunnen zijn. Ja. De serie gaat het dan over twee scholen. Die fuseren, dan de kakkers. Ja. Daar zat waarschijnlijk Tatum bij. Dat weet ik eigenlijk niet meer. En je had de Johnny en Anita's noemen ze dan. En dat zijn dan de. En die kwamen dan, letterlijk in één klaslokaal. En hoe gaat dat? Hoe doen die twee groepen dat met elkaar? Ja. Ik heb een klein stukje gezien en ik weet wat ik vanavond denk ik even opzet. Het is heel goed. Het is echt een aanrader. Hoe was jij als kind, Kitty? Ik was volgens mij wel een lief. Extravert kind. Ja? Ja, ik ben nu helemaal niet meer zo extravert. Maar als kind, ik was veel dansen, zingen. Ik was wel een blij kind, volgens mij. Ja. Je groeide op in Den Haag. Ja. Je woont er niet meer. Je woont nu in Amsterdam. Ja. Elif die zei dat je trots bent dat je opgegroeid bent in een achterstandswijk. Ja. Klopt dat? Ja, is het trots? Ik weet, ik noem het wel vaak. Ik zie het gewoon wel echt als een onderdeel van mezelf. En als een onderdeel van jezelf. Wat als een onderdeel van hoe ik gevormd ben. En ik denk gewoon met weinig geld opgroeien, dat je ook wel vormt. En rondom veel gezinnen, veel gebroken gezinnen. Dan noem ik een beetje de slechte dingen, maar. Ja, er waren ook heel veel leuke dingen natuurlijk. Ja, wat zijn de leuke dingen? Want ik ben zelf ook opgegroeid in een achterstandswijk. En ik heb heel veel leuke, gezellige avonden meegemaakt. De zomeravonden, die zijn me heel erg bijgebleven. Dat een hele straat met elkaar aan het spelen is. Dat was toen nog echt in een buitenspeelperiode. Ja, nu zit iedereen op de PlayStation. Maar zijn dat een beetje de avonden waar jij ook op doelt? Ja, ik denk wel gewoon ook een bepaald soort openheid. En veel bij anderen over de vloer. Ik weet niet hoe dat is. Misschien is dat in heel veel andere gezinnen ook wel. Maar toen ik op de middelbare school kwam, toen was het toch eerder een beetje zo van, je moet naar huis, want we gaan eten. Dat. Mm. En dat was niet in de omgeving waar ik opgroeide. Het was ook wel gewoon best wel wild. En ik heb laatst dus Jonathan Haidt geïnterviewd. Dat is een psycholoog. En die heeft geschreven over hoe zeg maar smartphones een slechte invloed hebben op hoe generatie Z zich ontwikkelt. Maar een van de dingen die hij ook noemt, die slecht is voor kinderontwikkeling, is dus hoe weinig kinderen buiten spelen. Dus vanaf de jaren 80, jaren 90 is er een idee gekomen bij ouders dat de wereld heel gevaarlijk is, terwijl de wereld eigenlijk alleen maar veiliger werd. En zijn kinderen best wel veel binnengehouden. Dit is vooral in Amerika zo, maar in Nederland ook wel zo. En ik kan echt nog wel. Ja, wij speelden echt heel veel buiten. Echt uren op straat. Ik denk ook wel dat we soms gewoon gevaarlijke dingen en zo deden. En volgens zijn boek is dat dus heel erg goed voor je ontwikkeling. Dat heel erg goed om dus niet uiteindelijk een heel angstig persoon te worden. En hij ziet dus, hij legt een link vanuit onderzoek. Hij verzint niet helemaal zelf. Dat dus kinderen die zijn binnengehouden. Gewoon hun jeugd eigenlijk vooral op schermen hebben doorgebracht. Dat die een bepaald soort sociale ontwikkeling missen. En dat vond ik heel interessant. Zie jij dat nu terug in de generatie Z? Ik hoor wel veel toch. Ja, het is lastig om te zeggen, want er zijn sowieso veel burn-outs en zo natuurlijk. Veel psychische problemen. En ik denk dat het heel goed is dat mensen daar opener over zijn dan vroeger. Maar je kunt wel zeggen, ook gewoon in statistieken, dat er echt een probleem is met vooral jonge meisjes. In de toename in depressies, angststoornissen. En dat is niet alleen maar dat het bespreekbaarder is, dat we daarom zien. Maar ook, ze zien het ook echt op de eerste hulp. Dus meer zelfmoordpogingen. Dus je kunt wel zeker zeggen dat het gewoon echt niet zo heel goed gaat met jonge meisjes. Ja. En dat echt een punt van aandacht moet zijn. Ja. Jammer dat dat zo is, maar het is feitelijk. Het is wat het is, helaas. Ja. Ja. We hebben je gevraagd om een plaat te koppelen aan de momenten in je leven waarin het even wankelde. Ja. Neem me eerst even mee naar het moment. Wanneer wankelde het in jouw leven? Ja, ik denk dus dat ik in mijn twintiger jaren eigenlijk wel vaker momenten heb gehad waarin ik wankelde of waarin ik me eigenlijk gewoon niet zo stevig voelde. En dat had te maken, denk ik, met dat ik te vroeg zelfstandig moest worden. En dat ik daar in mijn twintigste heb ik daar veel last van gekregen. En rond 26 kreeg ik veel faalangst, dat soort dingen. En, maar waar kreeg je last van op je twintigste? Wat miste je toen? Faalangst. Ja? Daar kreeg ik meest last van. Een soort van grote onzekerheid. Toch ook een beetje een soort van onbestemd, neerslachtig gevoel. Wat ik destijds niet echt goed begreep. En, want waar woonde je toen? Vanaf je 16e, 17e? Om mijn 16e toen woonde ik in Den Haag op kamers. Okay. En ik ben op mijn 19e naar Amsterdam gegaan. Oké. Okay. Ja. Je hebt niet bij familie gewoond? Ik heb van mijn 14e tot mijn 16e bij mijn oom en tante gewoond. Oh, wauw. Ja. Oké. Okay. Dus het was al onstabiel sinds je 14e? En het was daarvoor al onstabiel. Want mijn moeder was dus bipolair. Dus dat was geen ideale situatie. En op je 20e kwam je er eigenlijk achter van, wow, wacht even. Ik, ik voel nu die pijn. Of ik voel nu de nadelen van zo jong uit huis. Nee, want ik legde die link. Toen legde ik die link niet. Ik kreeg gewoon alleen last van dingen. Dus ik kreeg last van faalangst. En je kon het niet plaatsen natuurlijk. Nee, ik kon het niet plaatsen. Nee. En wanneer kon je het wel plaatsen? Wanneer dacht je wel aan dat het te maken had, zoals je nu zelf zegt, aan je leeftijd om in nabij 14, 15, 16? Ja, ik ben naar therapie gegaan en toen lukte het uiteindelijk om die link te leggen. Dat daartoe tot die gevoelens had geleid. Ja. Oké. Okay. Dit nummer dat je eraan hebt gekoppeld is het nummer van de Brian Jones Stone Massacre. En het nummer heet Pish. Ja. Wat doet dit nummer met jouw wankelmoment? Nou, wat ik heel mooi vind aan sowieso de muziek van deze band is dat het eigenlijk je soort in een hele andere sfeer brengt. Dat vind ik echt heel bijzonder. En in welke sfeer? Ja, eigenlijk gewoon, zeker ook als je je down voelt, denk ik dat het heel fijn is om muziek te hebben die je gewoon even in een ander soort staat of zo brengt. Oké. Okay. Even ontsnappen. Ja, en ook, dus bewezen dat het eigenlijk, of bewezen of ik heb dit een keer gehoord, ik weet niet meer, misschien heb ik het op TikTok gezien of zo. Ik haal ook best wel veel informatie uit TikTok hoor. Maar, dat zijn de millennials toch, Kitty? Precies, maar het blijkt dat het dus eigenlijk beter is als je slecht voelt om dus niet naar hele blije muziek te gaan luisteren. Dat geeft je eigenlijk een slechter. Dus dit is niet een heel blij nummer, maar wel een heel vet nummer. De Brian Jonestown Massacre. Kitty, dit nummer heeft jou in die tijd best wel goed geholpen, denk ik, hè? Ja, sowieso de muziek van deze band. Ja. Ja. Hoe heeft deze band jou geholpen? Ik denk, ja, dus wat ik zei, dat het zo fijn is om naar muziek te luisteren die je eigenlijk een beetje helemaal in een soort andere sfeer brengt. En ja, ik vind het gewoon heel mooi. En het is denk ik ook, als je slecht voelt, fijn om, ja, alsnog het gevoel te hebben dat je kunt genieten van mooie dingen. Ja. Ik heb even ChatGPT ingeschakeld. Ja. Ik heb jouw naam ingevoerd. Okay. Ik heb eraan toegevoegd wat je allemaal doet. En ik heb een aantal columns van jou eraan toegevoegd. En ik heb ChatGPT gevraagd om een paar vragen voor jou te bedenken. Oké. Okay. Heb je jezelf wel eens in de ChatGPT-molen gehusteld? Nee, ik ben heel benieuwd. Nee, ik ben heel benieuwd wat er komt. Oké, laten we gaan luisteren. Wat is volgens jou de grootste uitdaging die millennials in de toekomst te wachten staat? Wow, goeie vraag. Wat is de grootste uitdaging die millennials in de toekomst... Ja, het is altijd... Ik geloof echt niet dat je de toekomst kan voorspellen. Waar mensen dachten in de jaren 80, waar we nu mee zouden dealen, dat is vaak niet uitgekomen. Want de mensen in de jaren 80 dachten dat we nu super stingrijk zouden zijn. En de millennials die kunnen het geld gewoon allemaal gaan uitgeven. Ja, of die dachten dat er een 2-urige werkweek of zo zou zijn. Maar de boomers die laten best wel veel geld achter voor de millennials. Ja, ik heb laatst een column daarover geschreven. Want de afgelopen 10 jaar, dat zou je ook veel hebben gelezen, er zijn natuurlijk heel veel stukken altijd verschenen in kranten over millennials die zeggen, ja, wij zijn de generatie die het allerslechtste heeft, want wij zijn de eerste generatie die het slechter krijgt dan onze ouders. Voor mij is dat niet zo. Voor mij eigenlijk ook niet. Nee. Dus wij zijn wat dat betreft misschien eerder vergelijkbaar met een generatie daarvoor. Ja. Of een generatie daarvoor. Dus dat, ik denk ook wel dat het invloed heeft op je blik. Maar ik vind het wel interessant omdat daar dus veel over wordt geschreven. Maar de laatste jaren lees ik steeds vaker artikelen over dat millennials de rijkste generatie ooit worden. En dat heeft te maken omdat ze gigantisch veel gaan erven van de babyboomer generatie. En ik las iets van 200 zoveel miljard. Ja, het is gigantisch veel. Dat is gigantisch veel. En dat is alleen al in Nederland. Wauw. Ja. En dan reken je echt alles, hè? Van onroerend goed tot aan, ja. Tot aan spaargeld en alles erop en eraan. Ja, dus het is ik vind het een interessante vraag voor millennials, omdat er is eigenlijk altijd het gevoel geweest van de rest van de samenleving moet begrip hebben voordat wij het minder hebben. Dat wij pech hebben als generatie. Dat we financieel gezien aan het kortste eind trekken op veel vlakken. Dus op de arbeidsmarkt met veel mensen begonnen aan hun eerste baan toen de economische crisis er was. En we hebben natuurlijk huizen die onbetaalbaar zijn geworden voor veel mensen. En nu komt uiteindelijk, eigenlijk wordt er heel veel geld nagelaten. Dus dat creëert een nieuw soort ongelijkheid, namelijk tussen millennials. Dus ik vind dat een interessante solidariteitsvraag, die volgens mij nog niet zoveel wordt besproken. Dus daarom dat ik het leuk vond om daar een column over te schrijven. Ja, nee, ik heb er ook echt van genoten toen ik je column las. Want daarin zeg je echt wel rake dingen. En zo heb ik ook eigenlijk geleerd dat je de millennials niet als één samenhangend generatie kunt gaan beschouwen. Nee, maar dat is natuurlijk sowieso altijd lastig. Er worden altijd eigenschappen geplakt. Je kunt natuurlijk bepaalde ontwikkelingen kun je wel zien, maar uiteindelijk is er natuurlijk tussen mensen in een generatie gigantisch veel verschil. Maar als we toch even teruggaan naar de vraag van ChatGPT, wat is volgens jou de grootste uitdaging die millennials in de toekomst te wachten staan? Is het misschien inflatie of nog meer nog duurdere huizen, dat ze nu alvast een huis moeten gaan kopen? Ja, je zou wel denken dat we wel wat problemen krijgen met het klimaat. Klimaat, ja. En op andere vlakken, ja, ik denk ook wel dat mensen het gevoel hebben, ik weet niet of dat helemaal klopt, maar dat de vanzelfsprekendheid of zo van veiligheid op het spel staat. Natuurlijk oorlog op ons continent. Ik denk dat toch een beetje een wat ik merk in ieder geval, is dat het een beetje een onheimisch gevoel geeft voor mensen. Als je één aspect van het millennial stereotype kon veranderen, wat zou dat zijn? Ja, ik denk dat millennials geen huis kunnen kopen omdat ze te veel avocado toast eten. Ja, want jij behoort toch een beetje bij de havermelkelite nu, hè? Ja, ik heb de test gedaan uit het boek van Jonas Kooijman en ik was geen havermelkelite. Oh, nee. Nice. Nee. Moet ik je een applausje daarvoor geven? Ja. Ja? Maar toch dat de millennials een andere uitgavenpatroon hebben? Dan gewenst misschien om huis te kopen. Ik heb dat boek van Jonas gelezen. Ja, het is trouwens echt een heel goed boek. Maar daarin beschrijft hij wel dat millennials echt gigantisch veel geld uitgeven in de horeca. Dus als je dat vergelijkt met bedragen die babyboomers uitgeven in de horeca, dat is echt een gigantisch groot verschil. Dus wat dat betreft, ik denk dat het een keuze ook is. Een soort levensstijl. En die heeft natuurlijk ook wel invloed. Maar het is niet alsof je, als je niet elke dag een koffie koopt. Het is wel eens uitgerekend. En het is een klein bedrag als je het vergelijkt met wat een gemiddeld huis nu koopt, kost. En wat de aanbetaling daarvan zou zijn. Dus het is niet alsof je dat snel bij elkaar zou hebben. Als je geen koffie koopt of geen avocado toast eet. Jij bent daar nu van bewust. Ja. Ben jij anders gaan kijken naar je uitgavenpatroon? Ja, ik denk wel dat je in de stad... ik vond het boek van Jonas interessant. Ook al ben ik volgens zijn definitie gelukkig geen havermelkolieten. Zijn er zeker wel dingen die je, denk ik, herkent... van een bepaald soort leefstijl die inderdaad eigenlijk wel echt veel geld kost... en die heel normaal is in de stad of in de randstad... En dat je denkt van, oh ja, is dat eigenlijk wel nodig? En je hebt nu ook weer wat meer... ik geloof op social media een soort van campagne... van dat mensen weer even moeten consuminderen. Wat natuurlijk, of gewoon minder troep kopen. Dat soms denk ik ook wel van, oh ja, ik wil echt wel gewoon... Dit is overconsumptie... Ja, maar ik vind het een manier van ontspannen af en toe. Als je lekker buiten de deur... Ja, dat is ook In de binnenstad van Amsterdam... Ja. Een overpriced koffie koopt. Ja, dat is ook zo. Maar ik vind wel... horeca is zo duur geworden. Ja. Dat... ik vind het niet heel erg betaalbaar meer. Het is niet echt meer... Nou ja, het is zeker... Ik ga ook wel minder naar de horeca. Omdat ik ook denk van... Ik vind het niet altijd waard. En ik vind bijvoorbeeld van die hippe restaurants met shared dining en zo. Eigenlijk is het dus het hoofdgerecht is afgeschaft. En je moet een gigantisch, dus zeg maar, elk klein bordje kost €20. En daarna heb je eigenlijk niet superveel gegeten. En dan heb je. Dan ga je door naar de Mac. Die gigantisch is. En dan denk ik ook wel, ik hou zelf ook wel van koken. Ik vind het ook leuk om voor mensen thuis te koken. Je hoeft niet altijd, zeg maar, de hele tijd. Niet alles hoeft de hele tijd dat je extreem veel geld uitgeeft. Wat ik leuk vind aan Kitty is dat ze lijkt ze misschien aan het oppervlakte gewoon echt een typische stedelijke millennial. Dus iemand die in de grote stad, die zich veel met Ubers verplaatst, in restaurants komt, actief is op social media. Maar ik vind Kitty eigenlijk ook iemand die in het verkeerde tijdperk is geboren. En dat bedoel ik op een goede manier. Bij haar krijg ik ook altijd een beetje de associatie van vooroorlogs intellectueel Europa. Dus dan moet je denken aan intellectuele salons, restaurants met kroonluchters, ontmoetingen met interessante denkers. Ja, ook haar kleine appartement in de Jordaan is een beetje zo barok ingericht. Gewoon echt van een andere tijd. Dus ik zat een tijdje bij een Joodse boekenclub, waar zij een van de drijvende krachten achter was. Ik heb het idee dat ze daar heel erg van houdt. Gewoon van die avonden met gewoon echt, een beetje zo in de sfeer van een ouderwetse intellectuele salon. Met schrijvers, kunstenaars, opiniemakers. Dus dat is ook een kwaliteit die ik aan haar bewonder. Aan Kitty, dat ze heel erg sterk een eigen mening heeft. Ze gaat niet mee met modieuze winden. En mensen kunnen haar daardoor ook niet echt vastpinnen van... oh, is ze nou iets meer links of iets meer rechts of progressief, conservatief? In juni waren we tegelijk in New York, waar de meeste mensen dan... oh, wow, geweldige stad New York, een beetje daarin meegaan... waren wij allebei echt zo helemaal overprikkeld. En toen hebben we... we konden de drukte van de stad niet aan en de onaardigheid... van sommige mensen. Dus toen trokken we ons terug in een spa voor millennials in Williamsburg. Toen gingen we daar gewoon een beetje liggen op van die verwarmde marmeren blokken. En toen konden we ook heel erg lachen om ons zelf medelijden. En dat was gewoon een heel grappig moment. Ik kijk heel erg uit naar een boek van haar hand. Dus ik wens haar een mooi schrijfproces toe, waarin ze haar intelligentie en haar kijk op de wereld, dat ze die met diezelfde wereld kan delen. En ik weet zeker dat dat een heel goed boek gaat worden. Dus daar heb ik heel veel zin in. Heel lief, dat is heel leuk. Ja, ik heb warme herinneringen aan de trip met Jonas. Het was inderdaad heel intens. Ik denk wel, ik vind het ook heerlijk, want Jonas heeft dus ook echt die heerlijke... Hij kijkt echt als een antropoloog naar dingen. Ja, we hoorden net trouwens Jonas Kooijman, oprichter van het platform Havermelk Elite. Ja. Waar jij zo nu dan schrijft over privileges, klasseverschillen, millennials en de Havermelk Elite. Ja. En jullie zijn dus samen naar New York gegaan en hij kijkt echt als een antropoloog, zeg je? Ja, nee, we waren daar toevallig allebei op hetzelfde moment. Oh, en, ik dacht jullie gingen er samen heen. Nee, maar we waren wel een paar dagen samen en... Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo fijn daar. Het was gigantisch warm. Het is eigenlijk een soort... Ik was er wel eens eerder geweest, maar het voelde nu... Zeg maar, het is echt een rijke reservaat. En overal influencers die zichzelf aan het fotograferen zijn. En drie stappen verder ligt iemand uitgaan van de crack op straat. Het is echt een beetje dystopisch. Het is onbetaalbaar geworden. Dus wij vonden het allemaal een beetje... intens. Ja. En ook van die dingen als... hier hebben Jonas en ik het vaak over poverty play. Mm-hmm. Dus dat is dat... Kijk, bijna niemand meer kan in het centrum wonen in New York als je niet extreem veel geld verdient. Mm-hmm. En de horeca is gigantisch duur. En dan kom je dus op plekken in de horeca die heel duur zijn. En we waren dus bij een diner. En daar is eigenlijk, zeg maar, iedereen ziet eruit. Dus dat is die hipsterstijl. Alsof ze, zeg maar, in de jaren 80 een truckdriver waren. En dus een beetje een soort van white trash-achtige look hebben ze. Wat er totaal niet rijk uitziet, zeg maar. Wat er niet rijk uitziet. En je kunt daar dan ook allemaal van die dingen eten als gewoon een soort van diner eten. Ja. Maar dan is het allemaal gewoon heel duur. En dan denk je, oh ja, dit is echt... Dit vind ik toch wel een van de meest fascinerende dingen in de havermelk-elite. Dus een... omgeving waar mensen gewoon wel veel geld hebben, dat ze doen en zich kleden alsof ze arm zijn. Wat een gekke wereld. Heel vreemd. Ik vind het een hele vreemde esthetiek. Is dat, ja. Kitty, wij hebben hier bij Misha een loslaatmuseum. Ja. Dat betekent dat onze gasten hier iets aan kunnen toevoegen. Iets waar ze... van af willen of waar ze niks meer aan hebben. Of misschien juist waarmee ze onze toekomstige gasten blij mee willen maken. Ik heb ook voor jou een aantal voorwerpen van de gasten die al eerder zijn geweest. Maar je hebt zeker ook iets meegenomen wat je hier wil achterlaten. Laten we daar even mee beginnen. Ja, ik heb een pakje sigaretten meegenomen. Pakje sigaretten. Dat is nieuw. Dat is echt nieuw voor onze loslaatmuseum. Hij is wel open. Ik heb haar uitgerookt. De helft ongeveer. Ben jij een roker? Ja, ik was een roker. Ik ben gestopt. En, maar dit is niet een pakje sigaretten dat al heel bekend is hier in Nederland. Nee. Je kunt het niet kopen in Nederland. Nee. Dus, en het zijn hele lekkere sigaretten. Parlement. Okay. En Jonas zei het dus van... Ik ben gek op rokerige salons. En ik hou heel erg van roken. Maar ik heb wat gezondheidsproblemen gehad afgelopen zomer. En, wat waren die problemen? Ja, ik had een maagbacterie opgelopen. Mm. Eigenlijk niks ernstigs. Maar goed, het was alsnog wel gewoon echt heel vervelend. En toen werd ik gewoon geconfronteerd met het idee van... hoe erg en vervelend is het als je ziek wordt. En iedereen weet hoe slecht roken voor je is. En toen dacht ik, oké, dit is het moment om... echt voorgoed te stoppen. Om het ook echt helemaal los te laten. Ja, ik was een gelegenheidsroker. Dus alleen maar als ik dan dronk of inderdaad uitging. Maar ja, toch uiteindelijk rook je dan wel gewoon veel. En het is slecht voor je. Dus ik heb proberen het hier ook totaal niet te promoten, zeg maar. Nee. Dus, maar je laat het hier losgeven. Je mag het aan mij overhandigen. Ja. Dank je wel. Dus wie weet kan ik iemand anders heel blij maken met deze heerlijke sigaretten. Ja. Ja, en pakje sigaretten. Er zitten nog, even kijken, ik denk een stuk of 10 in. Ja. Blauw met donkerblauw, ook echt best wel een mooi pakje. Mooi, hè? Waar heb je die gekocht? Ik heb ze in, dus toen ik op die Amerika-trip was, heb ik ze in Detroit gekocht. Detroit, wil jij dus sigaretten uit Detroit, dan moet je hier te gast zijn. Ja. Oké, ik ga deze toevoegen aan mijn loslaatmuseum. Ik heb voor jou... Hans van Willigenburg, schrijver, heeft dit boek geschreven... Houden van Trump. Ja. Hiermee probeert hij te provoceren. Het is niet dat hij echt van Trump houdt... maar in dit boek lees je dus waarom je van Trump zou kunnen houden. Mm-hmm. Hier mag je voor kiezen. Of je gaat voor een zomerse hoed van Sophie Milsink. Ik weet niet of je haar kent. Zij is influencer. Op YouTube is ze nu gewoon lekker bezig met video's maken... die aandacht schenken aan mentale problemen. Okay. En dat heet Tante Sof. Dat komt ook in een podcast variant. Ik heb toevallig net een boek gelezen van de oud-advocaat van Trump, Michael Cohen. En dat vond ik super interessant. En dat boek was... Daar wordt Trump en zijn hele entourage en ook hij zelf, hij fileert zichzelf ook helemaal. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dat boek. Oké, goed. Houden van Trump van Hans van Willigenburg overhandig ik nu. Dankjewel. Wat is een roman? Kitty Herweijer. Ja. Oké, ben benieuwd. Ga lekker lezen. Yes. Wanneer lees jij het liefst? Het liefst als ik wakker word, als ik tijd heb. En eigenlijk overdag. 'S Avonds ben ik, vind ik, dan vergeet ik het. Ja, deze week wordt het wel lastig, hè, lezen. Want je hebt 6 columns op de planning staan. Klopt. Ja. Ers en ik wisselen elkaar af. Dus ik 3, hij 3. Maar als een van ons weg is, dan vangen we elkaar op. Dus deze week 6 columns. 6 columns. Ja. En daarna ga je weer lekker naar 3 per week. Dan ga ik weer naar 3 per week, super. Ja. Goed, Kitty. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Ik vond het superleuk om jou gesproken te hebben. Ik heb je veel beter leren kennen. En ik ga je columns natuurlijk gewoon nog steeds op de voet volgen. Fijn. En ik ben ook benieuwd naar je nieuwe podcast. Oké. Okay. Vanaf 30 augustus. Vanaf 30 augustus. Te horen op alle podcastkanalen. Ja. Oké. Okay. En hoe gaat het heten? Ongefilterd. Nog steeds ongefilterd? Ja. Super. Wil jij de ergernissen horen van Elif en Kitty? Dan moet je ongefilterd echt gaan toevoegen aan je podcast playlist. We eindigen hier altijd met de liefde. Jij hebt artiest Lana Del Rey gekoppeld aan de liefde. Ja. Waarom? Omdat ze heel veel nummers heeft over liefde. En dit nummer wat ik heb uitgekozen, West Coast, is beschrijft voor mij heel goed hoe het voelt om verliefd te zijn. En ja, ik vind het een geweldig nummer. Want ben je verliefd? Ja, ik ben nu verliefd, ja. Ja. Op? Op mijn geliefde. Oké. Okay. Dat houden we lekker geheim, toch? Yes. Goed zo. Down on the west coast, they got a saying. If you're not drinking, then you're not playing. But you got the music, you got the music in you. Don't you? Down on the west coast, I get this feeling like it all could happen. That's why I'm leaving you for the moment. You. I'm NPO Radio 1.